henne jag hör du, kolla jag vet, ha jag hör du, henne jag hör du, henne jag hör du, kolla jag vet, ha Israel. Oh, hava veket sete Hashem, meshevige vurato. Oh, hava veket sete Hashem, meshevige vurato. Oh, hava veket sete Hashem, meshevige vurato. Oh, hava veket sete Hashem, meshevige vurato. Ken yovedu, yovedu, kollo yoved, ha yovedu, ken yovedu. Hallo yove ha Israel o hava ve ketet ha shem shevige borato ve o hava ve ketet ha shem shevige borato ve o hava ve ketet ha shem shevige borato ve o hava ve ketet ha shem shevige borato ken yove du yove du hallo yove ka yove du ken yove du hallo yove ka Israel ha Hallo yove ha Israel beho hava ve ketet ha shem shevige borato beho hava ve ketet ha shem shevige borato beho hava ve ketet ha shem shevige